خیر دای کنا وشول کوند من د پوری زم لپ میدان خو ساړی ندی د حق توري زم لپ میدان خو ساړی ندی د حق توري زم خیر دای کنا وشول کوند من د پوری زم لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق توری زمان لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق توری زمان منم جیتا زمان پکور کی ویر جڑا جڑا دا منم جیتا زمان پکور کی ویر جڑا ستاپ کور هم تا غیرت کی خبر زمان لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق توری زمان خیر دای کنا وشولی کونڈ من دی پوری زمان لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق توری زمان لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق توری زمان بیا پو سر لائی شو گرو نشنو شو دا ترشکی موزن زائی بیا پو سر لائی شو گرو نشنو شو دا ترشکی موزن زائی پو جگو گرو کی انتظار کبی بر بر زمان لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق توری زمان خیر دای کنا وشولی کوند من دی پوری زمان لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق توری زمان لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق توری زمان مقدر اوسا غولا می قبول کری ندا مقدر اوسا غولا می قبول کری ندا لخو زمیر دا ازاد ایوائی سنزر زمان لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق توری زمان خیر دای کنا وشولی کوند من دی پوری زمان لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق توری زمان لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق توری زمان زن سارا راوڑا خندگانی دا حشم وطن تا زن سارا راوڑا خندگانی دا حشم وطن تا ای ازاد ایو زلی راشا مارا ولی زمان لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق توری زمان خیر دای کنا وشولی کوند من دی پوری زمان لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق توری زمان لپ میدان خو ساڑی ندی دا حق